życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawił harmonogram znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Siódmy dzień z rzędu Indie odnotowały najwyższą liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Od soboty w lasach będzie można rozbić namiot i przenocować. W połowie maja kibice wrócą częściowo na stadiony. Wcześniej, bo w najbliższą sobotę zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do hal sportowych i na basany. Rząd przedstawił harmonogram znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zmiany dotyczą także sportu. Od 1 maja obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą mogły gromadzić maksymalnie 50 osób. Hale sportowe i baseny będą otwarte dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży przy obłożeniu do 50%. Dwa tygodnie później na trybunach obiektów sportowych na świeżym powietrzu będą mogli zasiąść kibice, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą miały już możliwość przywrócenia 25% publiczności. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców. Od 29 maja hale sportowe i baseny będą otwarte dla wszystkich przy obłożeniu do 50%. Wtedy zostaną otwarte także siłownie i kluby fitness z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Siódmy dzień z rzędu Indie odnotowały najwyższą liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Według danych WHO co trzecie zachorowanie na świecie występuje obecnie właśnie w Indiach. Poprawia się natomiast sytuacja w Europie. Minionej doby w Indiach na COVID-19 zachorowało 379 tysięcy osób, najwięcej od początku pandemii na całym świecie. W sumie w kraju zanotowano już 18 milionów przypadków koronawirusa. Więcej jest jedynie w Stanach Zjednoczonych. Szpitale są przepełnione, brakuje tlenu, a docierająca na miejsce międzynarodowa pomoc to jedynie kropla w morzu potrzeb. W weekend ma rozpocząć się akcja masowych szczepień, ale strona internetowa, przez którą mieszkańcy mogli zapisać się na szczepienia, pod naporem chętnych przestała działać. Poprawia się natomiast sytuacja w Europie. Irlandia ma dzisiaj znieść część restrykcji, a w najbliższych dniach mają to zrobić także Francja i Wielka Brytania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydencki doradca Paweł Mucha zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy powinny pojawić się projekty ustaw dotyczące sędziów pokoju. Teraz pracuje nad nimi zespół w Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha, który jest członkiem zespołu, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w grę wchodzi zmiana konstytucji, która nie przewiduje obecnie instytucji sędziów pokoju. Ta praca jest ogromna, jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy, ale chcielibyśmy, żeby to było bez żadnego naruszenia jakości, bo tutaj przede wszystkim głównym kryterium jest jakość, w miarę szybko. Więc to ma być dobry projekt, dobre projekty, bo można mówić potencjalnie o dwóch albo trzech ustawach, w tym jednej potencjalnie dotyczącej zmiany konstytucji. Ja myślę, że to jest perspektywa kilkumiesięczna. Prezydencki doradca potwierdził też, że minister sprawiedliwości proponował, aby sędziowie pokoju byli wybierani w powiatach na 5-letnią kadencję razem z wyborami samorządowymi. Pandemia pokrzyżowała wyborcze plany w kilku mazurskich gminach. Komisarz wyborczy zdecydował o zawieszeniu albo przesunięciu wyborów i referendum wyznaczonych pierwotnie na 9 maja. 9 maja miało się odbyć referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej Pisza. Domagała się tego grupa mieszkańców oraz część radnych. Z powodu pandemii referendum zostało zawieszone. Kiedy nastąpi odwieszenie i wyznaczenie nowego terminu, tego na razie nie wiadomo. Również 9 maja planowane były wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wieliczkach w powiecie oleckim oraz do Rady Miejskiej w Gołdapi. Te terminy już kilkakrotnie zmieniano, tak będzie również i tym razem. Nowy termin wyborów w Wieliczkach i Gołdapi to 13 czerwca. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Lasy Państwowe w ramach projektu Zanocuj w lesie wyznaczyły specjalne obszary, gdzie od soboty można rozbić namiot i pobiwakować. Zasady są dwie. Nie wolno pozostawiać po sobie żadnych śladów. I druga, w jednym miejscu może nocować maksymalnie 9 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu, mówi edukator nadleśnictwa Niepołomice Michał Wieciech. Myślę, że dla każdej osoby, która na co dzień nie przebywa w lesie, bycie w tym lesie po zmroku, gdy się robi ciemno i nagle nasz zmysł wzroku przestaje funkcjonować dobrze, a zostaje nam słuch, no budzi to naprawdę spore emocje. Na stronie lasy.gov.pl jest regulamin projektu i pełna lista miejsc, gdzie od 1 maja będzie można nocować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności.

I znów miałam się powstrzymać i znów nie potrafiłam, by czegoś tu dla Państwa nie wyszperać z nowości. Natrafiłam na Cień i Kość, serial na dużej platformie, uwaga zagadka, na literę alfabetu po M i przed O. Kobieta, kartografka, jedyna, która widziała, co się stało, tajemniczy atak, czegoś, kogoś, oślepiające światło, prawie Archiwum X, prawda? Fundamentalne w końcu pytanie skierowane w jej stronę, what are you? I ambicja, by zmienić świat. Masz przecież nic, tylko oglądać i relaksować się. Cień i Kość, czekamy na Państwa recenzję, a teraz gramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. dzieci na planie filmowym, dzieci na castingu, to jest jednak tajemniczy obszar, który nas, mam nadzieję, przez który nas, mam nadzieję, przeprowadzi pani Anna Siek, nasz gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, zajmuje się pani podobno najtrudniejszą przestrzenią, bo jak aktor słyszy, że ma zagrać z małym człowiekiem, to pierwsze co, to ogarnia go panika. Dlaczego? Aha, to prawda. Często towarzyszy temu spotkaniu strach, ponieważ po dzieciach można spodziewać się wszystkiego. One mają swoje nastroje, swoje humorki i często przestawiają plan do góry nogami. I trzeba się po prostu do nich dostosować. Pani odpowiada za to, żeby przygotować takie małe stworzenie do tego, żeby sobie poradziły też psychicznie na planie, czy to serialu, czy filmu, czy reklamy. I z czym borykają się, z jakimi trudnościami tacy mali ludzie? Jest mnóstwo trudności. Dobrze, to pierwszych 30. Pierwszych 30. Dużym problemem jest to, że często to nie dzieci chcą trafić na plan, tylko ich rodzice. I to jest taka rzecz, z którą się często spotykamy, że one są, że tak powiem, przeprowadzane trochę na siłę. I to potem wychodzi na planie filmowym. Jeśli jeszcze na etapie castingu nie wyszło, to potem gdzieś jest to problemem. Więc jeśli ja przeprowadzam casting, to zawsze staram się poprosić, żeby rodzic nie był z nami w pomieszczeniu, żeby nie wspierał ani nie tłamsił tego dziecka, tylko żeby zobaczyć, jak ono radzi sobie w tym niecodziennym otoczeniu ludzi, kamer, małej przestrzeni i zadań aktorskich, czy będzie w stanie usiedzieć na miejscu przez czas ujęcia. Ostatnio właśnie mieliśmy takie chłopca, który fajnie wypadł na castingu, a potem na nagraniu już miał bardzo dużo przyruchów. Dopadły go jakieś takie właśnie małe ADHD i naprawdę bardzo trudno było okiełznać jego takie emocje i przyruchy, więc to wszystko trzeba posprawdzać. No i też panować nad, jakby to nazwać, nad dobrym nastrojem dziecka. Ten plan zdjęciowy kieruje się swoimi prawami i trzeba sprawić tak, żeby to dziecko było niezbyt zmęczone, ale też żeby całej swojej energii nie wydatkowało na samym początku, więc jest to ciekawy proces, tak jakbyśmy się opiekowali jakąś kulką ze śniegu, żeby nam się przypadkiem nie roztopiła. Więc nie roztopiła i nie powiększyła rozmiarów, które mogą przenieść wszystkich. To, wielką lawinę, tak. To też to, co pani mówi, to czytam jako taką konieczność przeprowadzenia takiego małego człowieka przez ten cały proces, bo też przecież taki mały człowiek sam w ogóle jest na takim etapie, że nie radzi sobie z przeróżnymi emocjami, a przecież takie wyzwanie, jakim są zdjęcia, to czegokolwiek tak naprawdę, czy film, czy serial, czy reklama, to jest wyzwanie bardzo duże dla dorosłych i oni muszą sobie radzić z tremą, z nerwami, z milionem komunikatów z zewnątrz, z oczekiwaniami. Ktoś patrzy, ktoś ocenia, no i taki mały człowiek nagle staje i co? Gdzieś trzeba go przeprowadzić i ochronić przed takimi nerwami. To znaczy, na szczęście dzieci są wspaniałe. I mam w mojej takiej drodze edukacji, znaczy nauczycielskiej, ponieważ ja bardzo długo pracowałam w przedszkolu, zauważyłam, że tak naprawdę im starsze dziecko, tym więcej jest w nim stresu, tym bardziej ono się zamyka. Nawet zastanawiałam się, co jest powodem tego, że dziecko, które jest kreatywne, otwarte, szczęśliwe, nie boi się pytać, nie boi się odpowiadać. Im jest dalej, tym pojawiają się kolejne ograniczenia, kolejne strachy. Także praca z dzieckiem na planie jest tak naprawdę bardzo, bardzo fajną robotą. To do tej fajnej roboty i do szczegółów, a też takich prostych porad też dla rodziców, jak pomóc swoim dzieciom, jeżeli wysyłają je na takie castingi, na plany. Do tego wrócimy za chwilę. Living in a ghost town. I'm a wracamy do rozmowy z panią Anną Siek, która potrafi w jakiś tajemniczy sposób poprowadzić dzieci na planie serialu, filmu czy reklamy, przygotować się do tego. Ja znalazłam to określenie tego, czym pani się zajmuje, ale po angielsku. Acting Kids Coach. Trzeba znaleźć takie... znaleźć takie określenie po polsku. Pani Anno, wspomniała pani, że zmienia się sposób zachowywania i reagowania dzieci na stres związany z planami zdjęciowymi razem z ich wiekiem. I zastanawiała się pani, nad czym to, z czym to jest związane. I jak to wygląda w takim procesie po prostu zwykłym pracy? I jak pani pomaga na tych różnych etapach, w tym różnym wieku dzieciom, by pokonały ten narastający najwyraźniej stres? Ja z wykształcenia jestem aktorką i muzykoterapeutą i właśnie przy pomocy muzykoterapii, a dokładniej instrumentów, staram się rozwijać taką gotowość dzieci i taką wyobraźnię, kreatywność i też trochę tak podstępem podczas zajęć ruchowych staramy się, jakby to nazwać, wypuścić ten stres z nich, żeby przestały myśleć. Dokładnie, żeby oni, to się nazywa dokładnie odreagowaniem nerwów. Więc jeśli oni przed wejściem na plan wykonają ten szereg ćwiczeń, w których się poruszają, wykrzyczą, wytuptają, to od razu to napięcie schodzi z ciała. Więc przy pomocy muzykoterapii możemy tak naprawdę bardzo szybki i bezinwazyjny sposób doprowadzić do tego, że człowiek już przed, nawet na te 10 minut przed wejściem na plan będzie miał większy luz. Czyli rodzice na przykład, jak rano wybierają się z Milusińskimi na, no w różnym wieku, tak, bo to mogą być dzieci 4-letnie, 5-letnie, 12-letnie, 15-letnie de facto, wybierają się na plan, to zamiast tam pokrzykiwać, ubierz się, umyj te zęby, uczesz się, jak ty wyglądasz, to powinni być mili, potańczyć z dziećmi, jakoś rozbawiać je i sprawić, żeby w ogóle przestały myśleć, że jadą robić coś, co będzie oceniane. To na pewno. Kwestia tej oceny jest oczywiście bardzo trudna, ponieważ jeśli dziecko już sobie uświadomi, o co jest walka, czy to jest walka o jakiś serial czy film, to wiadomo, że to może spowodować jakieś napięcie w ciele, ale trudno napiętym ciałem zagrać coś organicznie, być wiarygodnym. Więc kluczem moim zdaniem do wszystkiego jest tutaj właśnie ten relaks i w tym mi ta muzykoterapia pomaga, żeby ten relaks otrzymać, bo kamera wszystko widzi, wszystkie napięcia zobaczy, sztuczności, które z tego powodu się rodzą. Więc też korzystam z takich zadań, najczęściej właśnie pracując z młodszymi dziećmi, które są dość abstrakcyjne, ale dla nich nie stanowią żadnego problemu. Czyli grając jakąś melodię, wyobrażamy sobie, że jest to melodia jakiegoś zwierzęcia i dzieciaki zaczynają się wcielać w to zwierzę przy pomocy ciała, imitują jego ruch, przeżywają razem z nim przygody, więc jest to naprawdę bardzo abstrakcyjna rzecz. I potem proste ćwiczenia emocjonalne można właśnie przy pomocy tych zwierzaków przepuścić. Więc nawet jeśli ktoś jest odrobinę nieśmiały, to nie on krzyczy, to nie on trąbi głośno, tylko ten słoń. Więc można bardzo dużo fajnych właśnie takich emocji wydobyć bez wpływu na psychikę dziecka. I można schować się za tym słoniem, a ta słoń jest duży i to jest bezpieczne. Czyli tak na koniec kilka rad dla w takim razie rodziców, w jaki sposób mogą też, zanim pani się zajmie tymi maluchami czy starszymi dziećmi, to jak oni mogą pomóc tym swoim pociechom? Jak wspierać można rozwój? Myślę, że warto na przykład zachęcać dzieci do czytania na głos albo do uczenia się krótkich form, przy czym może niekoniecznie muszą być to takie wiersze jak za dawnych czasów, ale na przykład jakaś ulubiona scenka z bajki, którą dziecko ogląda, żeby ono nauczyło się tego fragmentu i na przykład z siostrą lub z rodzicem sobie ten fragment przepracowali. Warto na pewno pracować właśnie nad rozwojem wyobraźni, kreatywności i nie takiego jakby nie oceniania siebie, czy ja to robię dobrze, czy źle. To nie ma znaczenia, ważne, że to robisz. Więc czyli

Jest Eric Messerschmidt, zdobywca tegorocznego Oscara za zdjęcia do filmu Davida Finchera Mank. Ten temat zgłębi Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Pomyślałem sobie, że gdybym chciał przedstawić tegorocznego laureata Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia, to najlepiej będzie zadzwonić do organizatorów festiwalu Camera Image. Tak, myślę, że to jest dobry kierunek. Z operatorami filmowymi mamy do czynienia od 30 lat jako organizatorzy Camera Image, więc rzeczywiście albo gościliśmy, albo mieliśmy kontakt, albo pokazywaliśmy filmy tych wszystkich znanych i mniej znanych operatorów. Oczywiście w tym wielu laureatów Oscarów właśnie. I oto mamy nowego. Eric Messerschmidt, stosunkowo nowa postać wśród tej dużej grupy autorów zdjęć, ale za to właśnie operator ważnego dla Stanów Zjednoczonych bez wątpienia filmu, czyli Mank. Davida Finchera. Co można o nim powiedzieć? Tak, rzeczywiście to jest operator, który właściwie zaczyna tą karierę. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jego jakiś zupełnie pierwszy film. Natomiast dotychczas raczej pracował na drugim planie, czyli przez wiele lat był operatorem kamery, takim szwenkierem, czy też gafferem, bo to i to. I tak dopiero 10 lat temu zaczął pierwszy film robić jako operator. Samodzielny już. Już w 2008 roku był taki film In a Dream, który nie rozszedł się jakimś, nie wiadomo jakim, szerokim echem, ale był to jego pierwszy samodzielny film. Co prawda był to dokument, ale jednak pierwszy samodzielny wtedy już. A w fabułach nadal pracował, no jeszcze nie jako główny autor zdjęć. Operator. On swoją współpracę z Davidem Fincherem rozpoczął od takiego filmu Gone Girl, który w Polsce, no myślę, że całkiem był rozpoznawalnym filmem. Właściwie drugi czy trzeci film w karierze przynosi mu Oscara. Mówię oczywiście w rozumieniu takiego pełnego bycia głównym operatorem filmu, bo oczywiście on już bardzo znany zresztą w serialach, też zdjęcia robił, współpracował przy serialu Mindhunter i też Raised by Wolves Scotta, więc to jest operator, który można powiedzieć, że przebojem teraz wszedł na rynek już tych najważniejszych operatorów w Hollywood, dzięki zdjęciom do filmu Mank. No i wiadomo, że Oscar z pewnością pomoże. Czy dobrze mi się wydaje, że w związku z niedawnym rozdaniem Oscarów, w związku z decyzjami Amerykańskiej Akademii Filmowej, Eric Messerschmidt jest w tej chwili na pierwszym miejscu listy potencjalnych gości, których chcieliby Państwo zaprosić na kolejny festiwal Kamery Mitch? Na pewno jest u góry, tak. My już mamy od lat kontakt z Ericiem Messerschmittem. Ale on nigdy jeszcze nie był chyba w Polsce. Nie, nie dojechał. Pokazywaliśmy jego wspomniany wcześniej dokument In a Dream. Eric był gościem ostatniego Energa Kamery Mitch online. Był zorganizowany panel dotyczący właśnie zdjęć do filmu Mank i Eric, no chyba ze 2 godziny opowiadał o tym, jak on ten film przygotowywał, kręcił, jakie wyzwania przed nim stały. I oczywiście Eric jest zaproszony na najbliższy festiwal i mamy nadzieję, że terminy pozwolą na to, żeby przyjechał. Eric Messerschmidt, czyli od szwankiera do operatora, zdobywcy Oscara. O Ericu Messerschmidcie z Kazimierzem Suwałą rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Girl, I love you, stupid girl. Ja przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tańca, bo nam w tej godzinie zrobiło się tak mocno filmowo, że ja proponuję Państwu jednak zrobić taki mały podrygging, zwłaszcza, że to, jak powiedziała Pani Katarzyna, z którą rozmawiałam w pierwszej godzinie, że to jest jednak świetny sposób na i bycie fit, i bycie zrelaksowanym, a bycie zrelaksowanym to jest bycie lepszym dla innych po prostu i znacznie odporniejszym na te różne dziwactwa innych ludzi. Dobrego czwartku, zostańcie z Trójką, a za to przed południe dziękuję Państwu. Ja, czyli Katarzyna Cygler, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik, Piotr Majewski. I tak sięgnę teraz na chwilę do wtorku. Co to było? Hakuna Matata. Wyluzujmy. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie Powstanie Śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! Wiedziałem, przecież przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara! I tu piosenka cała. Ceny, ceny w dół. Media Expert jest cool. Okazji tu jest full. Ceny, ceny w dół. Ceny, ceny w dół. Dla